İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Geri El Francion ve Anna Çağatay. Avant qu'il soit tout noir. C'est le tango des joyeux Metropolis militaires. Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Mahmutlu. Okuyan Ömer Madra. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Gelecek yıl tüketeceğimiz yaklaşık 57 milyar karada yaşayan hayvan ve tahmini 1 trilyon suda yaşayan hayvan için. Bunca acı, bunca ölüm, külliyen gereksiz, külliyen yanlış. Yardımları ve editoryal katkılarından ötürü Mariana C. Gonzalez, Aruna Lopez, Linda McKenzie ve Melissa Resnick'e teşekkür ederiz. Giriş. Yiyecek olarak kullanılan hayvan sayısı çok çarpıcı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre insanlar her yıl yiyecek elde etmek için 57 milyardan fazla hayvan öldürüyor. 1 milyar 1000 tane milyon demek. Balıklar ve tükettiğimiz diğer su hayvanları bu sayıya dahil değil. Onların sayısının da en az 1 trilyon olduğu tahmin ediliyor. 1 trilyon milyon tane milyon demek. Bunun sarsıcı boyutlarda acıya ve ölüme eş değer olduğu çok açık. Siz de insanların büyük çoğunluğuna dahilseniz hayvanları seviyorsunuzdur. Hatta hayvansever olduğunuzu bile düşünüyor olabilirsiniz. Ama muhtemelen bir yandan da et, süt ürünleri, yumurta ve diğer hayvansal ürünleri tüketiyorsunuz. Bunun üzerine düşündünüz ve bu sizi rahatsız etti. Hayvanları yetiştirip kesme işleminin hayli vahşice olduğunu düşünüyorsunuz ve buna nasıl bir tepki vermeniz gerektiğinden emin değilsiniz. Pek çoğumuz henüz bir çocukken hayvanları, en azından soyut anlamda sevdiğimiz canlıları yediğimizi öğrendiğimizde dehşete düşmüşüzdür. Ailelerimiz de bizi ikna etmek için çeşitli hikayeler uydurdular. Mesela Tanrı'nın bize hayvanları yememizi buyurduğunu ya da hayvansal ürün tüketmezsek zayıf ve hasta olacağımızı söylediler. Ve böylece hayvan yeme konusunda içimiz rahat bir şekilde büyüdük. Yaşımız ilerledikçe bu kitapta da yer verilen bir takım bahanelerle kendimizi ikna ederek vicdanımızın sesini bastırdık. Ürettiğimiz bunca bahanenin bizi pek de tatmin edemediği gerçeği, bir şeylerin yanlış olduğunu sezdiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Şimdi de bize serbest gezen falanlar, kafessiz filanlar ve benzeri bir takım mutlu etler ve hayvansal ürünler önererek bu yöndeki kaygılarımızı yatıştırmaya çalışan dolaplar dönmeye başladı. Peki çözüm bu mu? Güya insani bir şekilde üretilen hayvansal ürünleri tüketmeye devam etmek mi çözüm? Yoksa bütün bunlara çocukken verdiğimiz tepki miydi doğru olan? Hayvansal ürün tüketmeyi tamamen bırakmalı mıyız? Hayvan ve hayvansal ürün tüketme meselesine dair ne düşünmemiz gerekiyor? İşte bu epey kafa karıştırıcı bir konu. Bu kitabın amacı da bu konuyu daha az kafa karıştırıcı hale getirmek. Savunacağımız önerme çok basit. Hayvanlar ahlaki açıdan bizim için azıcık da olsa önem taşıyorlarsa eğer, onları ya da onlardan elde edilen ürünleri tüketemeyiz ve vegan bir beslenme benimsemekle yükümlüyüz. Yani sebze, meyve, tahıl, baklagil ve kuru yemişten oluşan ve et, balık, süt ve süt ürünleri ve yumurta içermeyen bir beslenme. Biz bu kitapta hayvan haklarına dair genel bir tartışma açmayacağız. Hayvanların ve insanların ahlaki açıdan eş değer olduğu fikrini savunmayı da bir kenara bırakacağız. Sizin ve diğer herkesin hali hazırda kabul etmiş olduğu iki ilkeye odaklanacağız. Sadece ve sadece bu iki ilkeye dayanarak hayvansal ürün tüketmenin meşrulaştırılabilir bir şey olmadığını göstermeyi umuyoruz. Bu iki ilke bizleri vegan bir beslenmeye geçmekle yükümlü kılıyor. İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Geri El Francion ve Anna Chalt. Metropolis yayınları. Çeviren Cansel Martin. Okuyan Ömer Malta. Daha fazla bilgi için www.veganoluyorum.com